Waa kay jërëjëf. Xam nga xam-xam bi ñu ngi ko amee ci tariqatu murid wala qadiriya wala tijaniya wala zaziliya. Danaa ne xam-xamu maarifa ci ñii la ballee ci gannaaw yonent yi ak saaba ya. Loolu nag li muy tekkale mooy kon bala ngaa dugg ci tariqa da ngaa doon julli ba noppi. Amut kenn ci nit yàlla yi ku sañ a jox nit wérd te du jullit. Te it bokk na seen sart ya balañ la koo jox ak sa sart ya mooy da nga matal say waxtu. Yu ta woo ci dem rek bala nga koo laal da nga ne da nga doon jullit di julli sa waxtu di war si weru koor boo amee àllal joxe asaka soo man de màkk de màkk. Lii da nga ko nangu ba nëppta di ko def ak saata di ko matal ñu doon laa jox wér di kon wér di ndoolal la te wér doo leen ci la sukkandiku ba tarmi la ba la bu ci yàlla. Kon loolu la muy tegtali moom kon jullite ko moom xalalu jullit jullit ku dul jullit xellul ci moom nga xam ndax ku dul jullit gëmoo yàlla te gëmu yàlla doo sëgëm sàpp xam yàlla te bis boo ko gëmee rek doon ab jullit. Kon xam-xamu jullit la. Jullit bi nag dafa am imaam. Te imaam ni nga ko xamee ci jàkka ji am na jama yoo xam ne imaam gàddul na la ko waaye am na jama yoo xam ne yaa ko gàddul sa bopp. Imaam kàbbare nga rukkoo bokkatu la. Imaam rukkoyee nga sujjoot bokku la. Kon sa yoonu bopp nga am sa diinay bopp nga am des na ci yoonu yaa xam foo jëm. L'islam it imaam moo yëngu ci al alayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fi rasuli uswatun hasana. Kook la yàlla xool lu jullit di moom la roy la jullit di kañ na nag xool ko nag te roy ko nag lu mu sañu te def boo ko sañ a def lu mu ñimoo tax nga ñime ko wax fu mu jaar doon xakk saa nga teggi jaar feneen. Kon li muy tegtale mooy duwut sa imaam kon sa imaam bopp kon léegi da nga am sa diinay bopp waaye jullit bi daal ak l'islam daal ak maarifa roy yonent bi képp la lay yóbbee roy sëñ Touba képp la roy roy ke la ko xamal la lay yóbbee wax naa ko ci biir wax ji xanaa mënoo xam yàlla ba noppi nag ke la ko xamal nag xàkk sa nga ne ko na yow jaaral fi ma jaar fële loo xel mënu ko nangu. Kon loolu munta ne waaw yonent bi wax na ko man ahdas bi am na asama laysa min foofu raddun suñu mbir mi ku ca dooli lu ca bokk ñu delloo la ko kon ku doxee ni wuteg ne yonent bi daan doxee sabakan nga ko teg rek waa du xam-xam waaw su ko defee nag bu la neexee nag nga ne man xam naa samay diinay bopp wala lii moo ma neex wala lii lay gëm wala lii dox loolu yow yaa ci xam ku mu neex di waaw yéen wax naa dis ba ne la xalaala bay nun ba ne xaraama bay nun ba ma bay nun moo dul musabet nee na li dagan feeñ na li araam feeñ na ñëpp xam nañ ko li dagan ñëpp xam nañ ko li araam ñëpp xam nañ ko nee na la ci digganteem mooy li lënt. Bay na xaraam wala xalaal loo ne loo moo lënt nee na loolee lënt nag da nga koy teet bul ko jege mu misaal ko ne mu ngi mel ni sàmm boo xam ne yaa ngi sàmm ci pegg tool ak say nag du yàgg mukk balaa caa wala ak di rek nag dugg ci tool bi fortu ci kon nag boo bañee nay dugg kon bul jaar ci digaloo yi demal ci tool jegeful loolu li muy teg mooy kon li la leen lënt daal baxal bul laal baa ngi ci amee lu leer kon l'islam l'islam képp la. Yàlla yonent bi alayhi salaam la yón ni moom la ñu roy loo ku la xamal yàlla xakk sa royit ku du yonent bi xool ku du yonent bi tey Touba mii tey gis nañ ko di tamit yonent bi alayhi salaam kenn du ko laajte sa Moussa mii tey gis nañ ko di tamit Touba kenn du ko laaj jeex na nag kon ku doxee doxee ni wute yooyu nag xakk sa yow la des waaw waaye doon a mukk nag moom xakk sa ci kii laa ko royee déedéet te it nag yàlla moom jàmmi nag te waxul ne nu leen neex ngeen may jaamo it nag déedéet tubaari kon loolu rek lañ ci tontu. Ñu ngi jégalu.